ہمیشہ کے لیے کسی چیز کے بارے میں یہ وضاحت نہ ہو کہ وہ کیا ہے اور دوسری وضاحت نہ ہو کہ کیسے حاصل ہوتی ہے تو کافی مشکلات ہو جاتی ہیں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض باتیں بڑی مثالوں سے بیان کرتے ہیں. یعنی مشیر صاحب ان کی وفات ہو گئی نا, ایک یہ ہوتے تھے مجلس میں اور ایک ہوتے تھے شاہ ولی انجینئر. تو وہ ہمیں استعفیٰ بیان کیا مولانا صاحب نے ہمیں کہ شاہ ولی جو ہے وہ آج کے لیے گیا اور میاں بشیر نے اس کو کہا تھا کہ میرے لیے حرم کا کبوتر لاؤ تاکہ ہمارے پاس ہو کہ ہم اس کے محبت کا اپنے شوق کا اظہار کرے اور اس کو اپنے پاس رکھیں. تو شاہ ولی جو ہے وہ بھول گیا, اس کی وفات بھی تھا. جب کراچی پہنچا تو اس نے سوچا کہ اب کیا کرے, میاں صاحب کا تو مطالبہ تھا, تو کراچی سے کلو پکڑ کر لیا, اللہ کو اس کے حوالے کر دیا. تو وہ سمجھے کہ ہم کا کبوتر کیسا ہوتا ہوگا, یہ آگے کبوتر دوست رہتے ہیں ہم کا کبوتر کیسا ہوتا ہے. وہ بڑے پیار محبت سے اس کو رکھا ہوا, اس کو چومتا خیال کرتا, دل سے لگا رہتا. تو وہ میاں بشیر صاحب ساری عمر یہ سمجھتا رہا کہ ہم کا کبوتر ہے. سبحان اللہ. میری بات یہ تھی کہ سائنس میں بھی کہتے ہیں ڈیفینیشن, پراپر ڈیفینیشن نہ ہو تو آدمی کو مشکلات ہوتی ہیں. اسکول کو اب جج کرتے ہیں اس بات پر وائرل میں کہ وہ ٹیسٹ کتنا ڈیفائن کر سکتے ہیں اور کس چیز کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں. ایک تو چیز ہے کیا, دوسرے حاصل کیسے ہوتی ہے, دونوں باتیں واضح ہو جائیں تو پھر آسانی. سنولا صاحب نے آپ نے کس میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ پلانگ میں پلانگ میں کس نے کی تھی تم ساتھی پلانگ والا بھی تھا؟ ہاں جی مینجمنٹ آف ہائر ایجوکیشن. اچھا پلانگ وغیرہ یہ ساری پی ایچ ڈی تین سنوں میں کھڑی ہے, یعنی منیمم ٹائم میکسیمم بائی, یعنی اور دوسرا ہے منیمم ایکسپینڈیچر میکسیمم بائی, اور تیسرا یہ ہے کہ منیمم لیبر میکسیمم بائی. اس کے فقیری لوگ بھی عجیب ہوتا ہے سر, ساری بات ایسے واضح ہو جاتی جیسے کال بھی دیکھ رہا. جیسے کہ امام صاحب کا لطیفہ ہے, امام صاحب نے بیان کے دوران کہا کہ چار طرف سے لڑی رہی بھائی ہر سے جو سن لڑی پڑے تو سب کچھ آتے ہیں. ملک ایک آدمی نے سنا بڑا خوش ہوا, گھر پر گیا اس کی گھر والی نے کہا کہ کہا ویسے کٹ پڑل اگواڑی ہو آپ اس کا بھی خوب ملے گا. ماں سر آئے تو اس کا جی بکری کیوں فیڈ کی چرپائی بنے گئے تو کہاں کس کو آتی ہے کس کے پاس لے جائیں گے. تو بان اور وہ مجھے دو چرپائی جی پاس کی تو لا کر اس سے گھر کے آگے ڈالی تھی. جی دیکھ رہا کہ کیا بات ہے, چرپائی بند کر دیتے تھے. کہیے تمہارا کیا مطلب, کٹ بڑھتا تھا نا ابھی چرپائی بند نہیں جاتا ہے. تو اس کو بڑی حیرت سے کیا چیز ہر سے جب چاہتا اس میں ظاہر پڑا کر بچاتا ہے. کیا بات بیان کر رہے تھے بھول جاتا سبحان اللہ. یہ عبدالعزیز زبار رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید ہیں حضرت مولانا عبداللہ سماسی, بہت پائے عالم ہیں اور اس نے کتاب لکھی ہے ان کی زندگی پر, ان کے حالات, ان کی تعلیمات پر ابریز. فارسی میں بنیادی طور پر ترجمہ اس کا اردو میں ہوا ہے تبریز کے نام سے. یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, خطرناک پڑھنے کی کتاب, خطرناک پڑھنے کی کتاب ہے. تو سب ہمیں دو قسم کی کتابیں ہوتی ہے, ایک کو کہتے ہیں کتب اسرار, وہ تو ہر ایک کے پڑھنے کی ہوتی ہی نہیں, رازوں وزیروں والی کتابیں. دوسری ہوتی ہے تعلیمات ہوتی ہیں, تو وہ فن کو جاننے والوں کو پڑھنے کی ہوتی ہیں. پھر جو ہے تو عام آدمیوں کو چونکہ چیز ٹیکنیکل ہوتی ہے. آج کل ہم یہ علوم پڑھ رہے ہیں نا, اس کا ایک ترجمہ کیا ہوا ہے پہلے کسی بزرگ نانوتی نے رحمۃ اللہ نے کیا ہوا, اور ایک موجودہ دور کے ایک عالم ہے کوئی نجیب باجی صاحب نے کیا ہوا, تو ترجمہ مجھے لگے غلطی غلطی رضلہ صاحب کہتے ہیں عربی کے بہت ماہر عالم نہیں. تب وہ ہم نے سوچا کہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں, بس غلطیاں ہوئی تھیں عربی کے ماہر عالم ہیں فقہ کے تفسیر کے لیکن سبق کے راستے سے گزرے ہوئے نہیں ہیں, لہذا ان کو سمجھنے مشکل آتی ہے, وہ جو آپ نے درسی علم کے نہیں سمجھ سکتے, جگہ جگہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر بات میں کیا ہے اور کس طرح حاصل ہوتی ہے دباؤ مسئلہ ہے. ایک دن یہ عبداللہ سماجی صاحب بیان کر رہے تھے, انہوں نے بیان کے دوران کہا کہ عزیز شریف میں فرمایا گیا. بیان ختم ہونے کے بعد عبدالعزیز ابار عبداللہ کے بیان میں بیٹھے تھے, کہا برخدار یہ جو آپ نے بات بولی یہ حدیث نہیں ہے. اس دن کی شکل صورت کپڑوں وغیرہ کو دیکھا اس نے کہا کہ ہم یہ آدمی ہیں علماء سے بات نہیں کرتے, انہوں نے کہا یہ حدیث ہے صاحب یہ حدیث ہے. خیر اس کو شک ہو گیا, کہتے تھے گھر گیا تو عزیز کے مجموع میں دیکھا نہیں تھا, بہت میں نے کوشش کی کسی جگہ مجھے نہ ملی یہ حدیث. یا آخر مجھے خیال میرا خیال ہوا کہ یہ حدیث ہے نہیں, اس لیے نہیں مل رہی, اگر حدیث ہوئی تو مل جاتی. پھر مجھے تلاش ہوئی کہ جو ایک آدمی تھے جن نے کہا تھا حدیث نہیں, یہ تو کوئی بہت پائے عالم تھا. اسے پھر ڈھونڈا, ڈھونڈ کر ملا, ان سے کہا جی آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ حدیث نہیں, آپ نے کیسے فرمایا تھا؟ جب خدا کے بعد نہایت پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے منہ سے ایک قسم کا نور نکلتا ہے, حدیث پڑھتا ہے دوسری طرح کا نور نکلتا ہے. جب وہ نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو تو دونوں نور نہیں ہوتے. میں نہیں بتایا, نے کہا کہ اب آیت کا ایک نور ہوتا ہے, حدیث قدسی کا دوسرا نور ہوتا ہے, حدیث نبوی کا تیسرا نور ہوتا ہے. جب تینوں نور نہ ہو تو ہمیں اندازہ جاتا ہے کہ نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث. جب آپ نے جملے کو بولا تو نہ وہ قرآن تھا نہ وہ حدیث, دونوں نور اس میں نہیں. خیر انہوں نے حضرت نبی کے لیے پوچھا کہ حدیث قدسی اور حدیث نبوی کے نور میں کیسے فرق کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں جو ہے تو ہوتا ہے روح کا نور ہوتا ہے, آپ کی روح کا نور ہوتا ہے, اور حدیث نبوی میں جو ہے تو آپ کا بدل کا نور ہوتا ہے. وہ اس طرح اور بہت شوق ہوا کہ پڑھا کتنا ہے, کہ آپ نے پڑھا کتنا ہے, تو نے کہا ہمیں جو الحمد شریف بھی آتی ہے اور چار سورتیں بھی آتی ہیں اور اتحیات اور درود شریف اور دعائے کنوز سار بھی آتی. دعائے کچھ بھی آتی ہیں, بس یہی کچھ آتے ہیں. تو نے کہا میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. نے کہا بیعت ہم نہیں کرتے, بہت پیچھے پڑے رہے آخر بیعت کرنی. عبداللہ سماجی صاحب کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل جو مضامین ہوتے تھے وہ مشکل سے مشکل باتیں قرآن حدیث کی ہوتی تھی, جو تدریس کے دوران اساتذہ اکرام حل نہیں کر سکے تھے. وہ میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ ایسا عجیب جواب دے رہے تھے کہ حیرت ہوتی. وہ کہتے ہیں اور علماء سے میں تذکرہ کرتا کہ ایسے اللہ والے ہیں, ایک ان پڑھ ہیں, انہیں ہیں اور وہ ایسے علم والے ہیں, کہ ان کو جب میں لے کر جاتا تو اس دن جو بیان کرتا تھا ایسے کمزور سا بیان ہوتا, پھر اکیلا جاتا تو بڑا زبردست غیر علوم کا بیان ہوتا. میں نے کہا حضرت صاحب میں علماء کو لے کر آتا ہوں اس لیے کہ وہ متاثر ہوں. وہ اس نام کی باتیں ایسے کمزور ہوتی ہیں. تو ہم نے فرمایا کہ اصل میں آپ کے علماء جو آتے ہیں وہ امتحان اور اعتراض کے لیے سے آتے ہیں. آپ جو سیکھنے کی طلب کی اور فیض کی نیت سے آتے ہیں, وہ جو ہے تو آتے ہیں اعتراض کی اور اس نیت سے آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں پھر یہ علوم جو ہوتے ہیں یہ تو خود اللہ خود ربانی ہوتا ہے, تو اعتراض کے حساب میں کھلتا نہیں. میں اپنی ذات سے اس کو بیان کرتا نہیں ہوں, کوئی اپنی مشق ہے یا علم سے جو سیکھا ہے اس سے بیان کر رہا ہوں. یہ تو کل پر وارد ہوا تو بیان ہو گیا, نہ ہوا وارد. ان کو پوچھا کہ یہ ہوا کیسے, ہم نے کہا کہ میں جا رہا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا قلب اتنا بڑا بڑا بڑا کہ وزیر سے میں اتنا اونچا ہو گیا کہ ساری وزیر مجھے نظر آ رہی اور عالم غیب مجھے نظر آ رہا ایک ایک چیز مجھے نظر آ رہی. پھر کہ تو سب حال بندہ بندہ اپنی حالت پر آیا, بس اس کے بعد پھر ایک نئی دنیا ہماری شروع ہوگی اس سے. اور بنیاد اس کی بنیاد دو ہی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے زہد اور ایک تقویٰ. زہد دنیا کی قدر و قیمت, دنیا کی محبت, دنیا کی عظمت اور برتری کا دل سے نکل جانا, یہ ہے زہد. اور دوسری بات تقویٰ اعمال میں احتیاط کا پیدا ہو جائے. نزدیک دو باتیں ہو جائیں تو آتا اللہ علما ما لم یعلم, ایسا علم اس کو اللہ عطا فرماتا ہے کہ جو وہ جانتا نہیں ہے. علم نہ مل لدنہ علما, باقی آیت آئیے نا حضرت اسلام کے بارے میں, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم لیا. یہ علم کا یہ پہلو جو ہے یہ باطن کی صفائی پر ہے. ظاہر کی محنت مشقت اور سرفلفہ سیکھنا اور منطق فلسفہ سیکھنا اور علم معنی کا سیکھنا آنی, یہ اس پر نہیں. اس کا دار و مدار جو ہے تو وہ زہد اور تقویٰ. اس لیے وہ رحمان بابا کا کیسا شہر ہے خوشحال گزارا ممبر باندھ پاکی کا دس باندھ پاکی کا ممبر داد ہے خود بخ ممبر صلی اللہ علیہ خطیبہ قدم کے دا پذان باندھے ممبر دا دے قدم کے دا پذان باندھے ممبر دا دے. اور دوسرا جو ہے یک قدم بر نفس خود نے دیگر پورے دوستوں کیسا ہے یک قدم بر نفس خود نے دیگر ادھر پورے دوست تو اللہ دو قدم دور میں اس کے منزل جو ہے دوست منزل جو ہے وہ دو قدم سے زیادہ دور نہیں ہے. پہلا مسئلہ اس طرح ہے کہ اے میرے دوست منزل جو ہے وہ دو قدم سے زیادہ دور نہیں ہے. یک قدم پر نفس خود نے دیگر درد ہوئے دوست, کہ ایک قدم تو اپنے نفس پر رکھ, جب نفس کا قدم تم نے رکھا تو دوسرا قدم جو ہے دوست کی گلی ہے. یک قدم پر نفس خود نے دیگر درد ہوئے دوست, اور رحمان دو پڑے گی تو خود بپ ممبر صلی اللہ علیہ اے خطیبہ قدم کے ایک دا بزان باندھے ممبر ڈالے خوشحال پڑے گی تیسرا کیسے ہے سر ہنر یہ ہے جب سونا تیری نگاہ میں پٹی ہو جائے یہ ہوتا ہے. سنولا صاحب پشتو اکیڈمی کس کے فنڈ پر بنی تھی, اس کے لیے کون سی ایڈ آئی تھی؟ بہت پرانی پشتو اکیڈمی پر پورا فنڈ لگا ہے کہ رحمان بابا کو ہٹا کر خوشحال خان کو لایا جائے اور اس کو جو ہے تو اخن دروازہ بابا کو ہٹا کر جو ہے تو اس کو لایا جائے پیر طریقے کو لایا جائے. اچھا کیا نام تھا پیر طریقے پیر طریقے کا کیا نام تھا؟ بایزید انصاری. بایزید انصاری کو لایا جائے کس لیے؟ اس کی کتاب خیر البیان کو سب سے پہلے پشتو اکیڈمی نے چھائی اور خوشحال خان کے لیے انہوں نے کوشش کی. آخر میں انہوں نے ایک خاص باب لکھا کہ خوشحال خان اور تصور, اس میں یہ لکھا کہ یہ اس کا کاکا صاحب کا مرید تھا اور کافی سارے واقعات کا لکھے. تو ایک واقعہ گزرا ہوا تھا کہ کاکا صاحب بدوا ہو گئی تھی، تو اس سے گرفتار ہو گیا تھا یہ اورنگ زیب عالمگیر کے پاس، اس کو اس کے شہر بھی ہیں، تو نیولے لڑ گئی لڑ گئے کاکا ہمکار ہم نے خواب لیا تھا دلی کے پاؤں نشتہ چی میں دم کی اور جنہیں والے جڑی رحمکار میرے چھوٹنے کے حالات نہیں تھے، ان کو اس بدوا سے میری پکڑ ہوئی ہوئی ہے بعد میں. خیر جب میں شروع میں آیا ہوں نا تو یہاں کے دیہات میں گلی پوچھے میں بات بات پر رحمان بابا کے شہر کی مثال سے تو پران بات کیا کرتا تھا، اور میرا 46 سالہ قیام یہاں پر ہوا، یہ بات کام ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ختم. اب 46 سال میں جو نظر سامنے آئی تو وہ نہیں بول رہا، ایک تو میڈیا نے اس کا کردار ادا کیا اور سبحان اللہ جی تو وقت لگتا ہے جی، وقت لگتا ہے کیونکہ سننے سنانے کی بات نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں ہے، دل میں جمانے کی بات ہے، تو جما دل میں جمانے میں وقت لگتا ہے، جب جم جاتی ہے بس پھر ساری بات درست ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی. اس لیے آدمی آتے جاتے ماحول میں چلتے ہوئے کوئی وقت ایسا ہوگا کہ اللہ پاک مسئلہ حل فرما دے گا. کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں. راستہ ڈیک سوال کیا کرتا تھا آدمی کا راستہ جو سوال بتا رہے تھے.